سرات لانیو سر تیری سر بازانیو دغرون از مریانیو جہاد کو غازانیو کروا دیمارات اسلامی افغانستانیو دعا سرات لانیو سر تیری سر بازانیو د غرون از مریانیو جهاد کو غازیانیو کروان د امارات اسلامی افغانستانیو دفاع د دین وطن کړو جنگو نه په دښمن کړو په خوله شرعي گفتن کړو په دین باندې رفتن کړو نصرات پہر میدانیو دا سرات لانیو وی سر تیری سر بازانیو دا غرمون از مریانیو جہاد کو غازیانیو کروان دی مارات اسلامی افغانستانیو قانون مدین اسلام دی تکسپین زمون مورام دی دا کفر جی غلام دی دخمن مدی ناکام دی دا چاپ و اشاران لومنن کی دا قرآن یو دا سر آتلان یو سر تیری سر بازان یو دا غرون از مریان یو جہاد کو غازیان یو کروان دی امارات اسلامی افغانستان یو سماست مجزب دی بولان دی حوصال دی سر تیری محملی دی اورو ندی لمبی دی پاتا سر تیری سر بازانیو دا غرون از مریانیو جہاد کو غازیانیو کروان دی مارات اسلامی افغانستانیو مازا اخلو دا جنگنا جذبات وینو رنگنا دا دین دا نامونگنا مازل د ترګاړنګنا د دین د نامونګنا مازل د ترګاړنګنا غزار مشوکا د ګټور عاشقانیو دا سرات لانیو وای سر تیری سر بازانیو د غرون از مریانیو جہاد کو غازیانیو کروان دی مارات اسلامی افغانستانیو غوغونی سی اعلان تا چیلنج دی تور جہان تا رد رومی دی میدان تا دسپین طلب کروان تا رد رومی دی میدان تا دسپین طلب کروان تا حمید نصر تیر یلوپ بل یلوپ زانیو دعا سرات لانیو سر تیر سر بازانیو دا غرون از مریانیو جہاد کو غانیو